าลิคามิยวรรคหมวดว่าด้วยปาตาลิคาม 1. ปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพานสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำให้มั่นมนสิการแล้วน้อมนึกธรรมีคาถาทั้งปวงด้วยจิตเงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุทั้งหลายอายตนะมีอยู่แต่ในอายตนะนั้นไม่มีปฐวีธาตุไม่มีอาโปธาตุไม่มีเตโชธาตุไม่มีวาโยธาตุไม่มีอากาสานัญจายตนะไม่มีวิญญาณัญจายตนะไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งสองนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกอายตนะนั้นว่ามีการมามีการไปมีการตั้งอยู่มีการจุติมีการอุบัติอายตนะนั้นไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอารมณ์ยึดเหนี่ยวนี้แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ปฐมนิพพานปฏิสังยุตตสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพานสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำให้มั่นมนสิการแล้วน้อมนึกธรรมีคาถาทั้งปวงด้วยจิตเงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากชื่อว่านิพพานอันไม่มีตัณหานิพพานนั้นเป็นธรรมที่มีอยู่จริงไม่เห็นได้ง่ายตัณหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วกิเลสเครื่องกังวลก็ไม่มีแก่ผู้รู้อยู่เห็นอยู่ทุติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตรที่สองจบ 3. ตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพานสูตรที่สามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำให้มั่นมนสิการแล้วน้อมนึกธรรมีคาถาทั้งปวงด้วยจิตเงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ถูกเหตุสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏไม่ถูกเหตุสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจักไม่มีในโลกนี้ก็จะไม่ปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วที่ถูกเหตุสร้างแล้วที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏ ไม่ถูกเหตุสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ฉะนั้นจึงปรากฏภาวะสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วที่ถูกเหตุสร้างแล้วที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วตติยนิพพานปฏิสังยุตตสูตรที่3จบสี่จตุธานิพพานปฏิสังยุตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เกี่ยวกับนิพพานสูตรที่สี่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาว่าด้วยเรื่องนิพพานฝ่ายภิกษุเหล่านั้นก็ทำให้มั่นมนสิการแล้วน้อมนึกธรรมีคาถาทั้งปวงด้วยจิตเงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้ถูกตัณหาและทิฏฐิอาศัยความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิอาศัยเมื่อความหวั่นไหวจิตไม่มีก็ย่อมมีปัสสธิเมื่อมีปัสสธิก็ย่อมไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีการจุติและการอุบัติเมื่อไม่มีการจุติและการอุบัติก็ไม่มีโลกนี้โลกอื่นและระหว่างโลกทั้งสองนี้คือที่สุดแห่งทุกข์จตุธานิพพานปฏิสังยุตตสูตรที่4จบจุนทสูตรว่าด้วยนายจุนทะกัมมารบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จไปถึงเมืองปาวาได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนอัมพวันของนายจุนทะกัมมารบุตรนายจุนทะกัมมารบุตรได้ฟังว่าทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ณสวนอัมพวันของเรานายจุนทะกัมมารบุตรจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นายจุนทะกัมมารบุตรเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาครั้งนั้นนายจุนทะกัมมารบุตรผู้อันพระผู้มีพระภาคตรัสชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีครั้งนั้นนายจุนทะกัมมารบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วลุกขึ้นจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นคืนนั้นผ่านไปนายจุนทะกัมมารบุตรสั่งให้คนจัดของขบฉันอย่างประณีตและสูกรมัทวะจำนวนเพียงพอไว้ในนิเวศของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลภัตตการว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทะกรรมรบดพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ได้รับสั่งเรียกนายจุนทะกรรมรบดมาตรัสว่าจุนทะท่านจงประเคนเราด้วยสุกรมัทวะที่เตรียมไว้ประเคนภิกษุสงฆ์ด้วยของขบฉันอย่างอื่นที่เตรียมไว้เถิดนายจุนทะกรรมรบดทูลรับสนองพระดำรัสแล้วประเคนพระผู้มีพระภาคด้วยสุกรมัทวะที่เตรียมไว้ประเคนของขบฉันอย่างอื่นที่เตรียมไว้แด่ภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกนายจุนทะกรรมรบดมาตรัสว่าจุนทะท่านจงฝังสุกรมัทวะที่เหลือในหลุมเรายังไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะบริโภคสุกรมัทวะนั้นแล้วพึงถึงการย่อยไปด้วยดียกเว้นตถาคตนายจุนทะกรรมรบดทูลรับสนองพระดำรัสแล้วนำสุกรมัทวะที่เหลือนั้นไปฝังไว้ในหลุมเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นายจุนทะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จจากไปหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเสวยพระกริยาหารของนายจุนทะกรรมรบดเสร็จแล้วได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาเกิดจากโรคลงพระบางคนหนักเป็นโลหิตจวนเจียนจะปรินิพานได้ยินว่าขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นเวทนานั้นไว้มิได้ทรงพรั่นพรึงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราไปยังกรุงกุสินารากันเถิดท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสพระผู้มีพระภาคทันทีข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระปีชาเสวยพระกริยาหารของนายจุนทะกรรมรบดแล้วทรงพระประชวรหนักจวนเจียนจะปรินิพานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยสุกรมัทวะแล้วได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงลงพระบังคนหนักตรัสว่าเราจะไปยังกรุงกุสินารารับสั่งขอน้ำดื่มครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวะลงข้างทางเสด็จเข้าไปยังควงไม้ต้นหนึ่งแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงปูสังฆาติสี่ชั้นแก่เราเราเหน็ดเหนื่อยจะนั่งท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงปูสังฆาติสี่ชั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาสน์นั้นแล้วตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มมาเพื่อเราเรากระหายจะดื่มน้ำเมื่อพระผู้มีพระภาครับสั่งอย่างนี้ท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุเอนประมาณ500เล่มผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองน้ำนั้นถูกล้อเกวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้ำกุกุตานี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสรสจืดเย็นฉ่ำสะอาดมีท่าขึ้นลงสะดวกน่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคจักทรงดื่มและทรงสนานพระวรกายให้ชุ่มชื่นได้ณแม่น้ำนั้นแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มมาเพื่อเราเรากระหายจะดื่มน้ำท่านพระอานนท์ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวียนประมาณ500เล่มผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เองน้ำนั้นถูกล้อเกวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้ำกุกุตานี้อยู่ไม่ไกลมีน้ำใสรสจืดเย็นฉ่ำสะอาดมีท่าขึ้นลงสะดวกน่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคจักทรงดื่มและทรงสนานพระวรกายให้ชุ่มชื่นได้ณแม่น้ำนั้นแม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มมาเพื่อเรากระหายจะดื่มน้ำท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือบาตรเดินไปที่แม่น้ำนั้นครั้งนั้นแม่น้ำซึ่งถูกล้อเกวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปอยู่นั้นเมื่อท่านพระอานนท์เดินเข้าไปถึงก็พลันใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปตามปกติลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจริงแม่น้ำนี้มีน้ำน้อยถูกล้อเกวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปเมื่อเราเดินมาถึงก็พลันใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปท่านพระอานนท์จึงใช้บาตรตักน้ำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม่น้ำนี้มีน้ำน้อยถูกล้อเกวียนย่ำจนขุ่นเป็นตมไหลไปเมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปถึงก็พลันใสสะอาดไม่ขุ่นไหลไปขอพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำเถิดขอพระสุคตทรงดื่มน้ำเถิดพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำแล้วเสด็จไปที่แม่น้ำกุกุตาพร้อมกับทรงหมู่ใหญ่พอเสด็จถึงก็เสด็จลงแม่น้ำนั้นทรงสงและทรงดื่มแล้วเสด็จขึ้นเสด็จกลับไปยังสวนอัมพวันแล้วรับสั่งเรียกท่านพระจุนทกะมาตรัสว่าจุนทกะเธอจงปูผ้าสังฆาติสีชั้นแก่เราเหน็ดเหนื่อยจะนอนท่านพระจุนทกะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปูผ้าสังฆาติสีชั้นจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหสายาโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทรงกำหนดพระทัยว่าจะเสด็จลุกขึ้นส่วนท่านพระจุนทกะก็นั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระองค์ในที่นั้นเองภายหลังพระธรรมสังฆาหกาจารย์ได้รจนาคาถาสรุปดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้ตถาคตศาสดาหาผู้เปรียบมิได้ในโลกนี้ทรงมีพระวรกายเหน็ดเหนื่อยมากเสด็จถึงแม่น้ำกุกุตาซึ่งมีน้ำใสรสจืดสะอาดเสด็จลงไปสู่แม่น้ำนั้นพระศาสดาผู้อัญชาวโลกทั้งหมดบูชาเสด็จอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงสงและทรงดื่มน้ำแล้วเสด็จขึ้นจากแม่น้ำพระผู้มีพระภาคบรมศาสดาผู้ทรงแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงประกาศเผยแผ่ธรรมวินัยไว้ในพุทธศาสนานี้เสด็จเข้าไปยังสวนอัมพวันแล้วรับสั่งเรียกพระจุนทกะมาตรัสว่าเธอจงปูผ้าสังฆาติสีชั้นให้เป็นที่นอนแก่เราท่านพระจุนทกะนั้นอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงฝึกฝนอบรมพระองค์แล้วตรัสเตือนจึงปูผ้าสังฆาติสีชั้นทันทีพระบรมศาสดาทรงมีพระวรกายเหน็ดเหนื่อยทรงบรรทมแล้วฝ่ายพระจุนทกะก็นั่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักในที่นั้นบิณฑบาตทานสองคราวมีผลเสมอกันครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์หากจะมีใครมากล่าวให้นายจุนทะกัมมรบุตรเดือดร้อนใจว่าท่านจุนทะการที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานไม่ใช่ลาภของท่านท่านได้ชั่วแล้วอานนท์เธอพึงระงับความเดือดร้อนใจของนายจุนทะกัมมรบุตรอย่างนี้ว่าท่านจุนทะการที่พระตถาคตเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสด็จดับขันธปรินิพานเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วท่านจุนทะความข้อนี้อาตมภาพได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าบิณฑบาตสองคราวมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นอย่างมากบิณฑบาตสองคราวอะไรบ้างคือ 1. บิณฑบาต ที่พระตถาคตเสวยแล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยม 2. บิณฑบาต ที่พระตถาคตเสวยแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุบิณฑบาตสองคราวนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่าและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอื่นอย่างมากนายจุนทกรรมรบุตรได้สั่งสมกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้มีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเกิดในสวรรค์เจริญด้วยลาภยศเป็นใหญ่ยิ่งแล้วอานนท์เธอพึงระงับความเดือดร้อนใจของนายจุนทกรรมรบุตรอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ให้ทานย่อมเพิ่มพูนบุญผู้สำรวมในศีลย่อมไม่ก่อเวรส่วนผู้ฉลาดย่อมละบาปได้เพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะผู้นั้นชื่อว่าปรินิพพานแล้วจุนทสูตรที่5จบปาตลิคามิยสูตรว่าด้วยอุบาสกชาวปาตลิคามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จมาถึงปาตลิคามอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จมาถึงปาตลิคามแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับอาคารที่พักของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยพระอาการดุษณีลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงพากันลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วพากันเดินไปยังอาคารที่พักปูลาดอาสนะทั่วอาคารจัดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แล้วกลับไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปูลาดอาสนะดาดเพดานทั่วอาคารที่พักจัดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปที่อาคารที่พักพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงชำระพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปยังอาคารที่พักประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกแม้ภิกษุสงฆ์ก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังอาคารที่พักนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกผินหน้าไปทางทิศตะวันออกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคแม้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามก็ล้างเท้าแล้วเข้าไปยังอาคารที่พักนั้นนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกผินหน้าไปทางทิศตะวันตกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคโทษแห่งศีลวิบัติ5ประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามว่าข้าพเจ้าทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่1แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติ จะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สามแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่สี่แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่ห้าแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลข้าพดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอานิสงส์ห้าประการนี้อานิสงส์ห้าประการคือ 1. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติในโลกนี้ย่อมได้โภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมขจรไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สองแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามหรือสมณบริษัทก็ตามย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สามแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 4. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สี่แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 5. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ห้าแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลคหบดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอานิสงส์ห้าประการนี้แลหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมเมกถาจนดึกดื่นแล้วทรงส่งกลับด้วยรับสั่งว่าข้าบดีทั้งหลายราตรีใกล้จะสว่างขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามต่างชื่นชมอนุโมทนาพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปยังเรือนว่างสร้างเมืองปาตลีบุตรสมัยนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐกำลังสร้างเมืองปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชชีครั้งนั้นเทวดาจำนวนมากเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินในปาตลิคามคือเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ใหญ่ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักดิ์ชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักดิ์ชั้นต่ำยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ชั้นต่ำต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเล็งทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวดาเหล่านั้นเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินในปาตลิคามคือเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ใหญ่ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักดิ์ชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักดิ์ชั้นต่ำยึดครองที่ดินในประเทศใดจ จิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ชั้นต่ำต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงเตือนบรรทมในเวลาใกล้รุ่งรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ใครกำลังสร้างเมืองในปาตลิคามท่านพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐกำลังสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์สุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐกำลังสร้างเมืองในปาตลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชีเหมือนได้ปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงอานนท์ณที่นี้เราเล็งทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้เห็นเทวดาจำนวนมากเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินในปาตลิคามคือเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ใหญ่ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักดิ์ชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักดิ์ชั้นต่ำยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักดิ์ชั้นต่ำต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นอานนท์ตลอดพื้นที่อันเป็นย่านชุมชนแห่งอารยชนและเป็นทางค้าขายนครนี้จะเป็นนครชั้นเอกเป็นทำเลค้าขายชื่อปาตลีบุตรและนครปาตลีบุตรจะเกิดอันตราย3อย่างคืออัคคีภัยอุทกภัยหรือการแตกความสามัคคีภายในกลุ่ม2มหาอมาตย์เลี้ยงพระครั้งนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีสุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเข้าไปยังที่พักของตนแล้วสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอย่างปราณีตไว้ในที่พักของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลภัตตาการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังที่พักของสุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นสุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐได้นำของเคี้ยวของฉันอันปราณีตมาประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงละพระหัตถ์จากบาทแล้วได้นั่งเฝ้าณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่สุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าอนุโมทนาคาถาบัณฑิตอยู่ในที่ใดเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึงอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นเทวดาเหล่านั้นอันเขาบูชาแล้วย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทนดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นดังนั้นผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อประตูโคดมและท่าโคดมพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนามหาอมาตย์สุนีทะและมหาอมาตย์วัสการะแคว้นมคธด้ว ้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วทรงลุกขึ้นจากอาสนะเสด็จจากไปสมัยนั้นมหาอมาตย์สุนีทะและมหาอมาตย์วสการะแคว้นมคธตามส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปริสดางด้วยคิดว่าวันนี้ประตูที่ท่านพระสมณะโคดมเสด็จออกไปจะได้ชื่อว่าประตูโคดมท่าที่พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำคงคาจะได้ชื่อว่าท่าพระโคดมต่อมาประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปนั้นได้ปรากฏนามว่าประตูพระโคดมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาเวลานั้นแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอตลิ่งนกกาพอดื่มกินได้คนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามฟากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงหายไปจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏพระวรกายที่ฝั่งโน้นเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้นผู้ปรารถนาจะข้ามฟากบางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนพวกหนึ่งกำลังสร้างสะพานข้ามสระใหญ่โดยไม่ให้แปดเปื้อนด้วยโคลนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้วปาตาลิกคามิยสูตรที่6จบ